Ett besök hos den döda. Vid denna tid, innan högen hade täckts till fullo, ägde sannolikt den viktigaste delen av den rituella begravningen rum. Högtiden var offentlig och kunde beskådas av alla som hade möjlighet att resa till platsen. Vi kan förmoda att få avstod från att delta. På den utsatta septemberdagen möttes en stor mängd människor i Oseberg. Kanske satt de uppe på porfyrhöjderna runt omkring sankmarken som besökare på en teater där skeppet befinner sig på scenen. Är det rent av möjligt att männen, barnen och kvinnorna som samlats på platsen tilläts gå ombord på skeppet och defilera förbi de döda? I så fall blötte de ner fötterna på vägen till skeppet och gick sedan uppför den 7 meter långa landgången. Här fick man inte vingla. Landgången var bara 28 centimeter bred. Sedan trädde de sörjande in i de avlidnas kammare. Här inne gränsade livet till döden. Kanske menade begravningsgästerna att de fick magiska krafter av en sådan visit. Kanske tog de med sig en kraftgivande bit därifrån, en tråd från ett tyg eller en träflisa. Troligen var gravkammarens väggar pyntade med de bonader som senare påträffades sönderslitna på golvet. Till skillnad från gravens träsniderier är figurerna på bonaderna realistiskt avbildade och har säkert varit lätta att tolka för 800-talets betraktare. Motiven är laddade med mystik, ögonblicksbilder från en vikingatida verklighet. Är de upplevda eller föreställda? Det är omöjligt att idag rekonstruera bonadernas utseende på 800-talet. Om de har vävts på vävstolar av samma typ som hittats ombord på skeppet, torde längden på en bonad ursprungligen ha varit drygt 1 meter. När de hittades bestod de av ett 30-tal fragment, smutsiga, trasiga och med de ursprungliga färgerna bortblekta. Resterna är små. Höjden är mellan 16 och 23 centimeter. Ingen av bonaderna är bevarad i sin fulla längd, men det som återstår är nog så intressant. På en bonad kan nyfikna ögon betrakta ett träd. Människor dinglar från grenarna. De har sannolikt blivit offrade till kunskapens och krigens gud Oden. Den andra bonaden föreställer en händelse som åskådarna mycket väl kan ha upplevt själva. Eller visar kanske scenen den tillställning som de just deltar i, ceremonin i Oseberg. Från höger till vänster kommer en procession av ryttare, hästar som drar vagnar och människor som går. Är det en begravning? En av vagnarna är av likadan modell som den som påträffades på skeppets fördäck. Sidan 262. Drottningens vagn har aldrig gått att svänga utan kunde bara färdas rakt fram, till exempel längs en processionsväg. Inte bara vagnen har sin motsvarighet på skeppet. En av kvinnorna på bonaden håller en lampa i handen. Två likadana lampor påträffades ombord på skeppet. Fåglar flyger i luften. Här skymtar också svastikor, hakors, en uråldrig symbol för lycka och fred. Den tredje bonaden präglas av strid. Här ser vi personer som tolkats som valkyrior och bärsärkar. Framför dem finns en vagn där det står en man. Vilka minnen lockade den bilden fram hos betraktarna? Den avbildade händelsen har ibland tolkats som det mytomspunna Bråvallaslaget. I detta fältslag ska den gamle och blinde kung Harald Hildetand ha lett striden från sitt fordon tills han dödades av en förklädd Oden, som därmed såg till att kungen meriterade sig för en plats i Valhall. En kvinna bär rovdjursmask. Kan det vara Osebergsdrottningen förvandlad till falk? Ett konststycke som Freja ägnar sig åt i sagorna. Sidan 263. Det är inte otänkbart att dessa bonader har tillkommit under särskilda tillställningar, vid vilka drottningen, iklädd en valkyrias roll, ansågs väva fram det händelseförlopp som ägde rum på slagfälten. Genom att binda och lösa knutar i vävar med stridsmotiv kunde krigarna snärjas och frigöras. Kunde drottningen under sejd även se sin egen begravning och väva hur den skulle komma att ta sig ut? Var drottningen i lika hög grad en völva som en världslig härskarinna? Varför inte? I så fall är det ännu lättare att inse vilken makt hon och hennes hög förknippades med. Om det var tillåtet lyfte kanske begravningsgästerna på locken till de kistor och laggkärl som hade placerats i gravkammaren. I så fall kunde de se mängder av föremål som är förknippade med textilhantverk. Med linklubban bearbetas linet. Släntrissorna skapar tråd och garn. Frön av vejde ger blå färg. Och på garnvindorna fäster man garnet som ska bli till nystan. Med nålarna görs sömmar och broderier. Från brickor växer mönster till band. Här fanns också ett bankträ för tvätten, ett strykjärn av trä samt tre vävstolar. Sidan 264. Väl att märka är ingen av vävstolarna avsedd för framställning av klädestyger. Två vävstolar har varit ämnade för bandvävning, den tredje för att väva bonader. Varför? Kanske man gjort en statuspoäng. Direkttillverkning var uppenbarligen ett hantverk som en drottning ansåg stå över, som sköttes av andra kvinnor. Men valet av vävstolar kan också ha haft en mer specifik innebörd. Det skulle inte vara förvånande om flertalet av gravens textilföremål hade med den religiösa kulten att göra. Att drottningen Völvan trodde vara i besittning av övernaturliga krafter framgår tydligt av innehållet i en ekkista som placerades vid gravkammarens östra vägg inför begravningsceremonin. Locket gick att låsa. Frågan är om någon i begravningsföljet tilläts beskåda det magiska innehållet. Det var kanske så heligt att ingen fick se det. Ett föremål i kistan var en släntrissa, ett föremål som brukades för att spinna. Som vi sett i ett tidigare kapitel var det nonornas uppgift att spinna livets trådar. Kanske trodde man att drottningen hade makt att avgöra livsöden med sin släntrissa. I kistan påträffades också ett skinn, men dessvärre är pälsen borta. Och vi vet inte vilket djur det kommer från. Kattskinn skulle vara en frestande tanke, med tanke på att katten var ett djur som förknippades med Freja, den främsta av alla völvor. Enligt sagorna drogs gudinnans vagn av katter. På drottningens vagn är 9 katter snidade, som ser ut att torka sina ögon från tårar. Se bild sidan 272. Katter skulle också kunna koppla ihop drottningen med völvan Torborg på Grönland, som hade mössa och vantar tillverkade av kattskinn. Ett annat fynd i kistan visar att Osebergsdrottningen haft samma förmåga att sejda som Torborg. I kistan låg ett långt ihåligt trärör av björk. Det var delat i 2 delar, vilka förmodligen har sammanbundits med lintråd. Träröret är inget mindre än drottningens völvestav, det redskap hon använde för att komma i kontakt med andevärlden. Även cannabisfröer som påträffats i graven har möjligen varit till för att underlätta hennes andliga resor. Gravkammaren rymmer ännu fler kultföremål. Här finns åtskilliga saker som kan kopplas till religiösa ceremonier. Hit hör fyra stolpar av trä som pryds med utsökt snidade djurhuvuden. Stolparna har tappar i botten och kan fästas vid ett underlag, men tyvärr vet man inte vilket. Genom en av djurens käftar löpte vid gravöppningen ett rep som i andra änden satt fast i ett så kallat rangel av metall. Ingen vet med bestämdhet vad ett rangel har använts till. De består av ett skaft med en större oval ring som sitter vinkelrätt på skaftet. På denna är flera mindre ringar trädda. Sidan 265. De hittas ibland en och en i gravar, men i Oseberg hittade arkeologerna sammanlagt 5 stycken. Rangler har tolkats som del av hästutrustningen, men också som redskap i en procession, kanske som skrammelinstrument. I gravkammaren kunde besökarna också se de sängar med djurhuvuden på vilka de två kvinnorna sov sin sista sömn. Säkert var de bäddade med madrasser, täcken och kuddar fyllda med dun. Massor av fjädrar och fågeldun påträffades senare i den gång som plundrarna grävde för att komma in till skeppet. Om plundrarna inte hade huggit upp taket till gravkammaren och ödelagt den, skulle drottningen och hennes tjänarinna fortfarande ha legat i sina sängar, iklädda kjolar, särkar, tunikor, sjalar och kappor. Men allt kan inte skyllas på högbrottet. Även de påförda stenarna och tidens tand har gnagt på de mönstrade sidentygerna, broderierna och yllet. När arkeologerna undersökte skeppet var textilierna i uselt skick. På golvplankorna låg trasiga, hårda, smutsiga och sammanpressade tygbuntar. De inkallade tecknarna kunde ändå rita av en del av figurerna som fortfarande lyste i blått, gult, rött och svart. För att kunna urskilja motiv och mönster lades tygklumparna i blöt och rengjordes med mild tvål. Envisa, svarta, hårda skorpor i tyget som vägrade att lösas upp visade sig vara metalltråd. Sidan 266. När konserveringen var klar återstod 277 poster textilfynd att analysera. En enda post kunde innehålla upp till 100 fragment. I nästan alla fall saknas spår av tillskärning. Det säger sig självt att det är omöjligt att göra sig en tydlig bild av hur drottningens och den trogna tjänarinnans kläder kan ha sett ut, men försök har gjorts. Trots alla textilfragment som påträffats, inte bara i Oseberg utan också i handelsstaden Birka, finns ingen komplett dräkt från vikingatiden. I regel har textilier bara bevarats om de legat i närheten av spännen av järn, brons eller silver, eftersom metallutfällningar har konserverat textilierna. I Oseberg har leran och torven fungerat konserverande. I Hedeby har en utsliten klädnad bevarats tack vare att den använts för att kära en båt och sedan kastats i hamnen. Om vi vill göra oss en bild av drottningens dräkt måste vi ta hjälp av tygrester från olika fyndorter och jämföra dem med de kvinnor som avbildats på gotländska bildstenar, silverhängen och örslevar. Framförallt kan vi titta på de rengjorda bonaderna från Osebergsskeppet, där kanske drottningen själv finns avbildad. Även om samtliga bilder är stiliserade är en detalj slående. Kvinnorna verkar alltid ha varit klädda i kjolliknande plagg som går ner till fötterna, kanske någon sorts hängselkjolar. Sidan 267. Något som ofta påträffas i kvinnogravar är ovala spännbucklor, parspännen som fäste de hängslen som höll uppe klädnaden. De är nästan uteslutande gjorda i brons och är så vanliga att de, liksom vikingaskeppen, skulle kunna vara symboler för hela epoken. Mellan dessa spännbucklor bar kvinnorna rader av halsband, vars pärlor kunde vara av glas, karneol, bärnsten eller silver. Från spännena kunde man också hänga kniv, sax, örslev, tandpetare eller nyckel. Ibland vägde dessa accessoarer upp till 2 kilo. Dessvärre hittades inget sådant garnityr i Oseberg. Om det någonsin legat spännbucklor i Osebergsgraven har de blivit stulna vid högbrottet. En kvalificerad gissning som gjorts utifrån fynd från bland annat Birka och Hedeby är att den vikingatida kvinnan ofta bar en fotsid särk av linne med långa ärmar närmast kroppen. Särken väckades ibland, varvid det bildades mycket tunna, längsgående väck. Över särken bar hon en lång tunika, skjortel, av ylle. Ibland med påsydda sidenapplikationer och brickband vid manschetterna. Över tunikan bars hängselkjolen, som kunde vara av ylle eller linne. Dessutom kunde hon, ovanpå alla dessa plagg, bära en kappa av ylle som var öppen fram. Frånvaron av spännbucklor i Osebergsgraven kan bero på att drottningen och tjänarinnan inte bar denna sedvanliga dräkt. En förmodan, gjord utifrån några fragment, är att det funnits 2 kjolar i graven, en röd och en blå. Under detta plagg har kvinnorna burit tunikor av linne i matchande färg. Den röda dräkten skulle i så fall ha tillhört drottningen, eftersom rött förknippades med det förmögna samhällsskiktet. Den blå dräkten var färgad med vejde, en växt vars blad ger blå färg. Ett av textilfragmenten i Oseberg är sensationellt. Det är en bit väv av mjukaste mohärgarn. Det röda tygstycket är vävt i något som kallas diamantkypert, vilket skapar ett mönster av små rombiska ädelstenar. Fyndet är unikt. Ingen motsvarighet till garnet finns i hela det vikingatida textilmaterialet. Mohärgarn kommer från angoragieten, som vid denna tid föddes upp i mindre Asien. Namnet Angora minner om staden Ankara, idag Turkiets huvudstad, som på vikingatiden lydde under det bysantinska riket. Det är inte omöjligt att garnet används till en sjal som inhandlats i Miklagård. Flertalet textilier i Osebergsfyndet är gjorda av ull från en fåras med långa och glansiga täckhår och en fin bottenull. Vissa tyger har vävts på en så kallad stående vävstol med varp som tyngs av lertyngder. Sidan 268. Många av drottningens tyger har dock importerats, till exempel sidenet, och de är nästan lika spektulära som mohärtyget. De är ovanligt fina och har spår av mönster. Sidentygerna kommer från minst 3 olika produktionsområden. Östra Medelhavsområdet, Syrien, Egypten eller Libanon, Persien och Centralasien. Märkligt nog har någon satt saxen i allt siden och klippt det blanka tyget i smala remsor, drygt 2 centimeter breda. Detta är förmodligen inget som drottningens sömmerska kan lastas för. I kyrkliga samlingar med bevarat siden i England, Tyskland, Spanien och Frankrike förekommer också mönstrat siden i remsor. I Lyon och Vatikanmuseet i Rom finns för övrigt bitar av sidentyger som exakt motsvarar några av dem som påträffats i Oseberg. Det sista är tänkvärt. Vid tiden för Osebergsgravens tillkomst utsattes England och Frankrike för åtskilliga vikingaoffensiver. Stammar kanske sidenet från kyrkor och kloster som drottningens släktingar har plundrat. Kyrkans män kunde vid denna tid gå klädda i en liturgisk dräkt kallad dalmatika. Sådana dräkter kännetecknas av tygremsor, klavi, som går från bägge axlarna ner till follen. Sådana plagg kan mycket väl ha kommit i vikingarnas händer när de angrep kyrkor och kloster. Antingen har vikingarna klippt bort tygremsorna från plaggen eller använt dalmatikorna som de var. För en from kristen måste det ha varit en skrämmande syn att se Osebergsdrottningen iklädd en kyrklig kostym. Scenariot är inte omöjligt. Vi vet att Ansgar bedrev mission i Norden vid samma tid som kvinnorna i graven levde. De avbildade vikingatida kvinnorna bär nästan alltid sjalar över axlarna och döljer följaktligen hur dräkten såg ut upp till. På ett av fragmenten av Osebergs bonader finner vi emellertid en kvinna som inte har svept sjalen om sig och som därmed avslöjar långa snäva ärmar och ett skärp i midjan. Midjeprydnaden leder tankarna till frankernas hov. Osebergsdrottningen var samtida med frankernas kejsare Ludvig den fromme, Karl den store son, som regerade över det vidsträckta imperiet mellan 814 och 840. Om drottningens hövdingadöme stod i kontakt med frankernas rike är okänt. Men det är fullt tänkbart att drottningen har imponerats av Ludvigs makt och valt att gå klädd som damerna i hans hov. Ett parallellfall finns. När den danske småkungen Harald Klack och hans hustru skulle döpas år 826 fick de kläder i dopgåva av Ludvig den fromme. Enligt en krönika av munken Ermoldus Nigellus mottog hustrun då en mantel, tunika och gördel med ädelstenar och guld samt diadem och så kallade armille. Sidan 269. Armille var manschettliknande armprydnader med border av guld. Sådana finns även omnämnda i kvädet om Beowulf, där de kallas Begas. Det vävda band som hittades i Osebergsgraven kan ha tjänat som kopior av armille. Vad Ludvig den fromme gav bort var i själva verket den frankiska hovdräkten. Denna var i sin tur utformad efter mönster från de senromerska kejsarnas, kejsarinnornas, hovdamernas och ämbetsmännens kläder. På 500-talsmosaikerna av det österromerska kejsarparet Justinianus och Theodora i kyrkan San Vitale i Ravenna kan vi ännu studera modet, som det hade sett ut tre sekler före Oseberg. Dräkten skulle säkert ha klätt även en norsk drottning. Något som däremot inte hörde till vikingadrottningens klädsel var ett huckle av tyg på huvudet. I de fall vikingakvinnor är avbildade på bonader, bildstenar och smycken har de aldrig sina huvuden täckta. I och med detta kunde alla beundra deras frisyrer, som ofta bestod av en knut från vilka håret hängde fritt. För drottningen var klädnaden en integrerad del av makten och av uppvisandet av kraft. Valet av dräkt ingick i hennes strategiska spel. Hon ville, hon måste ge ett storslaget intryck. Med hjälp av kläder från världens alla hörn visade hon att hennes resurser var obegränsade. Sidan 270. Detta gällde, som vi har kunnat konstatera, inte bara textilierna. Gravkammaren var full av föremål som förknippades med hennes andliga styrka och hennes centrala roll i kulten. De besökare som steg in i gravkammaren under ceremonin lär ha uppfattat den avlidna drottningen som en varelse utan gränser, som en kvinna med närmast oändlig makt. Med stavens hjälp utövade hon sin völvekraft och förflyttade sig till andarnas värld. När strider hotade agerade hon som en valkyria och stödde eller skälte krigarna vid sin vävstol. I närheten av ett nyfött barn blev hon en ödesbestämmande norna med släntrissa i hand. Möjligen framstod hon rent av som Frejas representant på jorden. Kanske ingick det i drottningens gränsöverskridande roll att även ta hjälp av andra religioner. På en irisk hink i gravkammaren finns ett emaljbeslag som föreställer en man som sitter med korslagda ben, ungefär som Buddha. Långt öster om Oseberg, på Helgö i Mälaren, har en verklig Buddha-figur påträffats, gjuten i brons. Sidan 271, bildsida. Sidan 272. Andra religioner var inte okända för 800-talets vikingar. Ett av de broderier som påträffats ombord på skeppet föreställer en palmett som har stora likheter med ett kristet kors. Kors har också målats på en av sängstolparna. Om drottningen någonsin mötte en missionär som Ansgar är okänt. Men det hade varit mycket märkligt om hon inte kände till kristendomen. När besökarna tog sig tillbaka på landgången var de än mer förvissade om drottningens makt än de varit när de gått ombord. Nu började dessutom förskeppet fyllas med föremål som var avsedda för verkliga resor. Fyra slädar, varav tre dekorerade med sniderier, att fara över snö och frusna vatten med. En vagn för värdiga turer på processionsvägar. 15 åror för överfart på fjordarna. Dessutom en bår att makligt bäras fram på, levande eller död. Ombord fanns också en sadel av trä för snabba ridfärder. Vad mer kunde man sakna i transportväg? Ingenting, med tanke på att drottningen redan befann sig ombord på ett skepp. Hon kunde färdas vart hon ville. Träarbetet på slädarna, båten och vagnen är enastående, utan jämförbara paralleller i övriga Europa. Det är en uppvisning av yppersta hantverk, det finaste vikingatidens mästare kunde uppbåda. Endast de skickligaste av de omgivande bygdernas hantverkare har anlitats. Om vi slår ihop alla sniderier som påträffats i graven får vi en yta av 15 kvadratmeter, något som måste ha tagit år att framställa. Lägg där till tiden för arbetet att bygga skeppet och de andra transportmedlen. Sidan 273. Snideriernas mönster är baserade på djurfigurer, men djurornamentikens månghundraåriga utveckling har gjort de enskilda figurerna svåra att identifiera för en nutidsmänniska. Hästar, rovfåglar och människor kan ibland urskiljas, men även fantasidjur tränger sig på. I Osebergsfyndet griper djuren ibland efter varandra med stora tassar. Flätningen är regelbunden. Halsar, vingar och ben snirklar sig över och under varandra. Den här typen av djurmönster började användas i Norden redan på 300-talet. Figurerna ristades in på vapen, smycken, båtar och med tiden på runstenar. Djurornamentiken drog sin sista suck på någon kyrkoportal på 1100-talet. Då hade stilen förts vidare av träsnidare och metallmästare i 800 år. Genom att analysera teknik och stil har forskarna kunnat urskilja omkring 10 hantverkare i Oseberg. Ett par av dem har bidragit med ålderdomliga mönster, medan andra bearbetat och utvecklat stilen. Det tycks ha funnits en äldre och en yngre skola bland trähantverkarna. Tillsammans har de representerat flera generationer av kunskap, år och åter år av arbete som nu skulle döljas under en hög av sten och torv. Fåfängligheters fåfänglighet.